Minek itt tesz a sok zűrbe? Na, az most kell neki. Jó van, is így van. Megyek is. Találtam már, ugye? Na, felét akarsz, ha nem itt a piacon. Mi baj? Jó. Miért menjek? Hát akkor nem menjek, akkor menjek a tatához már. Ilyen hamar. Majd azt. Oh, no.